NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten voor het eerst in een week weer toegenomen. Het zijn er nu 1535, een stijging van 56 ten opzichte van gisteren. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Op de IC's is het aantal mensen met corona vrijwel gelijk gebleven. Naar nu bekend is geworden zit het hoofd van de Deense geheime dienst al een maand vast op verdenking van het lekken van geheime, staatsgevoelige informatie. Lars Findsen werd met drie anderen in december opgepakt. Dat werd bekendgemaakt door de andere geheime dienst in Denemarken die de telefoon van Findsen zou hebben afgeluisterd. De politie heeft de vrouw aangehouden die afgelopen woensdag bij het huis van D66-leider Kaag was. Ze filmde daar de man die met een brandende fakkel voor haar deur stond en complotleuzen en intimiderende teksten riep. Hij werd kort daarna aangehouden. De actie werd door de vrouw van 44 gefilmd en gestreamd via sociale media. Farmaceut Pfizer heeft de EMA gevraagd om toelating van hun coronapillen. Het Europese Medicijnagentschap zegt dat het de aanvraag binnen een aantal weken kan behandelen. Het gaat om het middel Paxlovid, een virusremmer in pilvorm. Volgens Pfizer kan het middel de kans op ziekenhuisopname van een kwetsbare patiënt met bijna 90% verminderen. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Ja, hele goede middag. Beetje feestdag is het wel. Want we hebben weer een missionair kabinet. Rutte 4 stond vanmorgen eindelijk op het bordes. En vooral de ministers Hugo de Jonge voor wonen en Rob Jetten voor klimaat wacht een zware klus. Er liggen hele grote ambities voor Nederland. Als het gaat om vergroening van de industrie. Mensen helpen hun huis te verduurzamen. Zorgen dat we schonere lucht krijgen in onze binnensteden. Daar ben ik als minister voor Klimaat en Energie straks verantwoordelijk voor. Maar dat doe ik samen met de geweldige ambtenaren van het ministerie en een aantal collega's in het kabinet. En ik hoop dat we op korte termijn meer concrete plannen aan de Kamer kunnen voorleggen. Ja, als ze tijd hebben, moeten ze het komend half uur even luisteren. Want beide ministers krijgen adviezen waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Geld of je leven. We beginnen met de problemen op de woningmarkt, want huizen zijn er simpelweg te weinig. En als ze er zijn, zijn ze te duur. En dat leidde al tot meerdere woonprotesten. Dit soort bedragen voor een huis van niks. Niemand kan dat betalen. Dat vinden we niet helemaal eerlijk. Lekker met de meiden dakloos. Ik heb heel veel problemen gehad met mijn huisbaas, die maar de huur blijft verhogen. Ik zit nog steeds in dat overbetaalde kamertje van 12 vierkante meter. Ik woon nu in een kelder. In gelul, daar kun je gewoon niet in wonen. Kort maar krachtig, toch? We zijn nu 7 maanden aan het zoeken. Ja, ik weet niet hoeveel ik mag schelden. Ik woon nog thuis. Dus laat ik het maar niet doen. Help. Het moet gewoon weer gaan over de bench en niet over geld. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja, zie als jongere maar eens een huis te vinden. De problemen op de woningmarkt zijn enorm. En dus Hugo de Jonge als nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij kan aan de bak. Een paar punten uit de kabinetsplannen. Er moeten 100.000 nieuwe woningen per jaar komen. De verhuurderheffing wordt afgeschaft. En de sociale huur voor mensen met een laag inkomen wordt verlaagd. Terwijl die voor de mensen met een wat hoger inkomen juist weer wordt verhoogd. Gaan deze en alle andere plannen over de woningmarkt de huizen beter betaalbaar maken? Daar ga ik over praten met Marja Elsinga, hoogleraar woonbeleid van de TU Delft, en met hoogleraar economie Bas Jacobs. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Marja Elsinga, we hoorden net al wat jongeren die onder andere in kelders wonen. Laten we het nog even wat concreter maken. Dit is Steven, hij is begin 30 en hij is leraar in het basisonderwijs. Ik huur op dit moment in de particuliere sector voor €900 kale huur in de maand. En ik zou heel graag een huis willen kopen. Er is gewoon geen enkel huis in deze omgeving van onder de 2 ton. En als dat wel zo zou zijn, dan ja, verwacht dan een grote bouwval. Ja, dat is heel frustrerend. Ja, wat betekenen de plannen voor onder andere Steven? Kan hij over 4 jaar wel beter aan een huis komen, denkt u, mevrouw Elsinga? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat er heel veel Stevens zijn. Betaalbaarheid staat op de agenda bij dit nieuwe regeerakkoord, bij dit nieuwe kabinet. Mm-hmm. Dat is het goede nieuws. Alleen als het om het concrete geval van Steven gaat, dan is misschien sprake van een sprankje hoop, maar nog niet heel veel concreets. Dit kabinet wil 100.000 woningen per jaar bouwen. Ook betaalbaar, maar dan wordt gesproken over een woning tot de grens van de nationale hypotheekgarantie. 355.000, dat is substantieel hoger dan Steven in gedachten heeft. Mm-hmm. Dat is lang niet voor iedereen betaalbaar. Hoe dat verder ingevuld gaat worden, is nog maar de vraag. Ik denk dat het goede nieuws is voor Steven. Hij woont in een particuliere huurwoning van €900. Dat in die particuliere huursector het een en ander staat te gebeuren. dat huurders in die sector worden beschermd tegen onredelijke huren en dat ze worden beschermd tegen malafide verhuurders. Ja, een beetje een sprankje hoop voor Steven dus. Moet nog een hoop uitgewerkt worden. Ja. Alleen, Bas Jacobs, hoe kijkt u naar de situatie van Steven? Nou, er is wel een klein beetje hoop, maar... Heeft u meer hoop dan mevrouw Elsinga? Maar ik ben niet hoopvol dat het kabinet zijn plannen gaat realiseren. Dat er zoveel woningen extra gebouwd gaan worden. Want daarvoor vind ik dat er structurele problemen in de woningmarkt onvoldoende worden aangepakt. Ze zetten wel een paar stapjes, maar ook een paar stapjes denk ik die niet heel verstandig zijn. Ja. Maar waardoor het heel moeilijk wordt om substantieel meer extra aanbod van woningen uit te lokken. Want we kunnen wel zeggen, er moeten meer woningen komen. Maar je moet daaronder de incentives en de structuren in die woningmarkt aanpakken. Ja. En dat zie ik onvoldoende gebeuren. Dan heeft u het over hypotheekrente aftrek en dat soort zaken. Misschien Allereerst over de redenen waarom er geen woningen bijgebouwd worden als het gaat om de koopsector. En dat heeft te maken met het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het heeft te maken met wat de gemeenten doen met grondpolitiek. Laten we daar dan even bij blijven. Want dat is natuurlijk een van de voornaamste plannen. Hè? Die 100.000 woningen per jaar. Dan krijg je ook met dit soort zaken te maken natuurlijk. Is het realistisch om te zeggen 100.000 woningen per jaar gaan we bouwen? Op zich is dat niet heel onrealistisch. Ik geloof dat er in de afgelopen jaren iets van 75.000 woningen per jaar bijkwamen. Dus dit is niet heel substantieel meer. Maar het probleem voor mij als econoom zit hem erin dat het aanbod in onze woningmarkt reageert heel slecht op de prijzen. De prijzen die stijgen de pan uit. We zien het afgelopen jaar 19% stijging van de woningprijzen. Dat zou in een normale markt betekenen dat er meer mensen gaan bouwen. Omdat het meer uit kan. Alleen dat gebeurt in Nederland te weinig. En dat heeft te maken met allerlei belemmeringen die er bestaan om nieuwe woningen te gaan bouwen. En welke zijn dat? Nou, dat heeft bijvoorbeeld te maken met alle dingen die te maken hebben met bestemmingsplannen, met inspraakprocedures, gemeentes die uiteindelijk toch niet gaan bouwen omdat bewoners in opstand komen tegen nieuwbouw. Het heeft te maken met allerlei eisen die worden gesteld aan nieuwbouw, bijvoorbeeld ten aanzien van klimaat en duurzaamheid, ten aanzien van het aandeel sociale woningbouw, ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen en ga zo maar door. Dus er zijn allerlei regels en obstakels die voorkomen dat, ook al zijn de prijzen heel hoog, er niet meer gebouwd wordt bij de koopwoningen en ook bij de sociale huurwoningen wordt er ook niet meer gebouwd als er meer wachtlijsten zijn. Want de vaste huurprijs die maximeert de huuropbrengst voor de verhuurder. Nou, als het meer kost dan dat het oplevert aan huur om een woning neer te zetten, dan komen er niet meer huurwoningen, dan nemen we wel de wachtlijsten toe. Ja, hier had je iets slims kunnen doen, bijvoorbeeld met het afschaffen van de verhuurderheffing. Ga die alleen verminderen als huurcorporaties meer woningen neerzetten. Komen we zo wel even op. Ik kan nog even bij die 100.000 woningen blijven. Want u zegt op zich is het niet onrealistisch. Maar als ik dan uw uitleg hoor, denk ik van nou, dat gaan we dus even nooit halen. Want als er problemen zijn met ruimte, als er te hoge eisen worden gesteld aan bouwen, et cetera, ja, dan gaat het dus niet lukken. Nou, er zitten wel wat lichtpuntjes in het, je zou kunnen zeggen, in het regeerakkoord. Ze zijn zich wel bewust van deze problemen, maar er worden allerlei afspraken gemaakt met deelnemende partijen. En we moeten maar zien of er van die afspraken genoeg terechtkomt. Ja, Steven moet zich dus nog niet rijk rekenen als hij dat getal van 100.000 nieuwe woningen per jaar ziet staan. Mevrouw Elsinga, u vindt ook dat we meer moeten kijken naar de bestaande woningen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, het is heel goed dat er aandacht is voor nieuwbouw. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel goed is om te kijken naar de woningen die we al hebben en hoe we die gebruiken. Op dit moment consumeren we gemiddeld 65 vierkante meter per persoon in Nederland. In Europa is dat 43, dus we wonen eigenlijk redelijk ruim. En ik denk niet dat je mensen moet verplichten om te verhuizen, maar wel als je het beleid maakt voor de toekomst, en dat wil dit kabinet vooruitzien, dan moet je denken aan de toekomst en bouwen voor de doorstroming. Wat ik mis in het regeerakkoord is het accent op hele goede woningen voor ouderen. Want u bedoelt dan dat veel oudere mensen, sorry dat ik u onderbreek, maar oudere mensen wonen over het algemeen in wat grotere huizen misschien, en die nemen eigenlijk veel te veel ruimte in beslag, terwijl ze kleiner zouden moeten wonen, wat u betreft. Ik denk dat ouderen, dat er ontbreekt adequate woonruimte voor ouderen met het wegvallen van de verzorgingshuizen. Mensen moeten langer zelfstandig wonen. Heel veel mensen vinden dat fijn, hebben dat goed georganiseerd, maar ook heel veel mensen niet. Wat er ontbreekt is een segment op de woningmarkt waar ouderen prettig wonen, waar ze zorg kunnen krijgen, waar ze niet eenzaam zijn. Dus dat wordt breed onderstreept door allerlei gemeenten. En ik mis in het regeerakkoord aandacht hiervoor. Dus het gaat niet alleen om 100.000, het gaat niet alleen om aantallen. Mm-hmm. Dat is heel gevaarlijk, hè? Je ziet uit het verleden, als je ambities hebt van 100.000 woningen, 1 miljoen woningen, zoals in Zweden, in 10 jaar... dreigt het risico dat je de probleemwijken van de toekomst bouwt. Ja. Dus ik zeg, kijk naar de aantallen, maar vooral ook naar de kwaliteit. Sluit aan bij wat mensen nodig hebben en sluit aan bij de dynamiek in de woonwensen van de mensen. Die minister, en ik denk dat het ook heel, dat het ook een gemiste kans is in het regeerakkoord, dat op dit moment is er eigenlijk sprake van een boete op woningdelen. Als het gaat over de participatiewet, als het gaat over de AOW, worden mensen gestraft als ze gaan samenwonen. Dus het is voordelig om apart te wonen. En dat is natuurlijk een enorm ruimtebeslag. Als je die boetes op woningdelen zou afschaffen, dan kun je de bestaande voorraad op een veel efficiëntere manier benutten. Oké, ik hoor hier enkele adviezen voor minister Hugo de Jonge in deze. In ieder geval kijken naar de woningmarkt met betrekking tot de senioren. Dan even naar die verhuurderheffing, want u noemde maar eventjes meneer Jacobs. Die wordt afgeschaft, dat is die belasting die woningcorporaties in 2013 kregen voor hun bezit. Die wordt afgeschaft, scheelt uiteindelijk 1,7 miljard euro. Ze krijgen zeg maar lastenverlichting, die corporaties. Gaan die daar wat goeds mee doen? Gaan die inderdaad meer huizen bouwen, denkt u? Nou, er staat ook iets in het regeerakkoord over prestatieafspraken. Dus die worden daar wel voor gemaakt. Maar als econoom zeg ik dat het kan zijn dat ze er iets goeds mee gaan doen. Woningbouwcorporaties zijn natuurlijk op aarde om sociale woningbouw te plegen voor mensen met een kleine portemonnee. En dat zullen ze voor een belangrijk deel ook, denk ik, gaan doen. Maar beter zou het zijn als dat ook bedrijfseconomisch gewoon uit kan. Dat het voor woningbouwcorporaties genoeg oplevert aan huur om een sociale woning neer te zetten. En nu is het zo dat omdat de huurprijs door de overheid gemaximeerd is, het vaak zo is dat een neerzetten van een huurwoning meer kost dan dat ze aan huur ontvangen. En dus krijg je die woningen er niet bij en worden de wachtlijsten langer. En dan per saldo zou het kunnen dat ze uiteindelijk niet genoeg gaan bouwen en dus niet dat geld wat ze nu verlicht krijgen vanwege die afschaffing van de verhuurderheffing gebruiken voor het bouwen. Nou, het heeft met name te maken met de economische prikkel. Je zou kunnen zeggen, ze hebben nu wat geld extra waarmee ze in jargon de onrendabele top kunnen financieren. Dus dat verschil tussen de bouwkosten en huuropbrengst. Mm-hmm. Maar beter zou natuurlijk zijn dat ze gewoon die subsidies subsidies op bouwkosten krijgen, zodat het uit kan als ze een nieuwe woning neerzetten. En dat het niet alleen maar afhangt van goedertierendheid, maar dat het gewoon bedrijfseconomisch uit kan dat als je een woning verhuurt, dat je daarmee voldoende verdient om de kosten goed te maken. Oké, Hugo de Jonge subsidieert de bouwkosten als woningcorporaties huizen gaan neerzetten. Dus een simpele manier om het denk ik goed te doen met die verhuurderheffing. Ja, schaf hem af, maar zorg ervoor dat die omgezet wordt in een subsidie op bouwen. Oké. En de woningbouwcorporaties die genoeg bouwen, die krijgen geen extra heffing. Of die krijgen niet meer subsidie. Maar de woningbouwcorporaties die dat wel doen, dus die veel bouwen, die zien die heffing volledig verdwijnen. Ja, dit zijn allemaal adviezen die Steven uiteindelijk goed kunnen uitkomen. Want die hebben we natuurlijk in gedachten. Dan even naar de huizenbezitter van nu. Neem ik mezelf maar eventjes in gedachten. Hypotheekrenteaftrek, dat woord komt helemaal niet voor in het regeerakkoord. Op zijn minst opmerkelijk, zou je kunnen zeggen. Of juist niet, meneer Jacobs? Nou, op zich wel opmerkelijk gezien de discussies die er zijn gevoerd en gezien de plannen die de politieke partijen de afgelopen jaren daarover hebben gelanceerd. Als econoom denk ik dat er nog wel iets aan beperking van de renteaftrek zou kunnen plaatsvinden. Gaat ook gebeuren, hè? Dit jaar 40%, volgend jaar 37,05 exact. En daarna houdt het op. Je zou het nog kunnen terugbrengen naar 30% het tarief dat geldt in box 3. Maar wat je denk ik nu moet gaan doen, is het in het eigen huis geïnvesteerde vermogen zwaarder belasten. Het eigen woningforfait? Het eigen woningforfait, dat is de bijtelling die huiseigenaren hebben bij hun inkomen voor de belastingen. Dat eigen woningforfait is 0,5% van de waarde van het huis. En dat is ongeveer een tiende van de werkelijke economische huurwaarde. Ja, dat zijn veel bedragen die je noemt, maar een eigen woningforfait verhogen en hypotheekrenteaftrek nog verder terugbrengen naar beneden, dan word ik twee keer gepakt in uw plannen. Nee, het gaat er mij niet om om mensen meer belasting te laten betalen. Nee, dat is toch het resultaat voor mij als woningbezitter? Alles gaat terug naar het gaat mij niet om de belastingen te verhogen. Alles moet teruggegeven worden in de vorm van lagere belasting op arbeid of in de sfeer van de winstbelasting of maakt niet uit waar. Alles moet terug. Het gaat er mij niet om de belastingen te verhogen. Het gaat er wel om het belastingstelsel beter te maken en uiteindelijk die woningmarkt ook beter te laten functioneren. Dus ik ben in uw plannen niet zozeer per maand duurder uit, alleen wel voor mijn huis, maar minder voor mijn inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Ja, even mevrouw exact. Elsinga, vindt u dat een goed idee? Ik vind dat op zich een heel interessant idee. Wat ik mis bij het hele regeerakkoord is eigenlijk een onderliggende visie over wat willen we met die koopmarkt, wat willen we met die huurmarkt. Wat meneer Jacobs zegt is een interessante optie. Dat vraagt ook eigenlijk om een visie op de koopsector om die toekomst bestendig te maken, om gehoor te geven aan allerlei financiële instellingen die zich zorgen maken over de stabiliteit van de economie in Nederland. Dus dat is absoluut een optie. Hoe gaan we om met kopers? Maar ook hoe gaan we om met die huursector? Daarnet werd al gesproken over de verhuurderheffing. Ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen naar die verhuurderheffing te kijken en de nieuwbouw, maar ook naar een zinnetje wat erin staat over de huurverlaging voor mensen met een lage inkomen. Ja. Dat staat er nu in. En ook hier mis ik een beeld op wat willen we met die sociale huursector. En hoe verhoudt het afschaffen van die verhuurderheffing zich tot aanpassing van de huren en ook van de huurtoeslag. Samenvattend, als ik u beluister, mevrouw Elsinga, en ook wel een beetje Bas Jacobs, zegt u van de plannen die hier staan bieden misschien best wel perspectief, maar die vakministers moeten nog aan het werk. Hugo de Jonge voor deze portefeuille. En we zien graag de uitwerking van die plannen met belangstelling tegemoet. Inderdaad, veel ambitie, maar ook nog heel veel huiswerk te doen. Goed zo. Mag ik u beiden hartelijk danken, Marja Elsinga, hoogleraar woonbeleid aan de TU Delft, en hoogleraar economie Bas Jacobs. Geld. Je leven. Ja, van de woningmarkt gaan we naar dat andere grote thema van kabinet Rutte 4, de klimaatcrisis. De ambities zijn ook hier groot en nooit eerder werd er zoveel geld vrijgemaakt voor het klimaat. Maar hoe reëel zijn hier de plannen? Ga ik over in gesprek met Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda, en met ondernemer Eimert Muilwijk, de oprichter van Groenpand, dat gebouwen verduurzaamt. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Muilwijk, uw bedrijf helpt dus mensen om hun huizen te verduurzamen. Warmtepompen, zonnepanelen, ik weet niet wat er nog meer allemaal mogelijk is. Als u met die bril die plannen heeft gelezen en dit kabinet de ideeën ziet presenteren, wat denkt u dan? Nou, er zit in ieder geval heel veel ambitie in. Daar doen we het niet voor. Ambitie. Daar doen we het niet voor, inderdaad. Uiteindelijk gaat erover, gaan nou echt die, wat wij groenpanden noemen, gaan die er ook echt komen? Nou, daar zijn sowieso genoeg mensen. Wij hebben altijd genoeg klanten nodig. En we hebben genoeg mensen nodig die het kunnen doen. Laat ik bij het laatste stukje beginnen. Dat moet ik zelf regelen. Genoeg installateurs. Genoeg mensen om het uit te kunnen voeren. Dat is best wel een grote uitdaging. Daar kan het kabinet ons denk ik niet zo heel erg bij helpen. Dat moet ik als ondernemer zelf leren. Dus iedere dag moeten er eigenlijk honderden teams het land ingaan om inderdaad warmtepompen te plaatsen, isoleren. En we hebben ook mensen nodig die dat willen laten doen. En die dat ook kunnen betalen. En dat zien we de afgelopen tijd door de stijging van de energieprijzen gelukkig al wat stijgen. En dat moeten we de komende jaren moet dat alleen maar harder gaan lopen. En daar zie ik wel dat het plannen nog wel wat vaag zijn. Ik ben geen politicus, maar als ik er naar kijk, dan staat er bijvoorbeeld, als over een tijdje is het zo, als je huis niet goed geïsoleerd is, dan mag je het niet meer verhuren. Nou, dat vind ik op zich een mooie richting. Je zegt, net als dat je de autobouwers hebben te horen gekregen, vanaf 2030 mag je geen benzineauto's meer maken. Dat is een mooi uitgangspunt. Maar wat is niet genoeg geïsoleerd? Ja, wat is niet genoeg geïsoleerd? Nou, ik snap dat je dat in een regeerakkoord nog niet een RC-waarde, zoals wij dat als vakidioten dat noemen, maar er zat ook geen jaartal bij. En wat wij eigenlijk nodig hebben, en denk wat je als huiseigenaar ook nodig hebt, is een stuk duidelijkheid van ik moet echt aan de slag. En we hadden het net over bijvoorbeeld ouderen op de woningmarkt. Ik krijg heel vaak terug, ik zit vaak met mensen aan tafel, die zeggen ik ben nu 60, misschien ga ik straks wel naar een appartement toe. Ik laat het nog eventjes zitten. Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn als je dan gestimuleerd wordt van wacht eventjes, laten zitten. Eens even, je hebt zoveel op de spaarrekening staan. Je mag straks dat huis niet verkopen of verhuren. Als het niet gewoon een groen pand is. Niet de beloning voor de investering ontbreekt nog een beetje in de gedachtes bij de mensen, zullen we maar zeggen. De klimaatplannen zijn eigenlijk 60% CO2-reductie in 2030. Daar is het beleid op geënt. Ziet u die revolutie gebeuren met deze plannen? Nou, met die percentages in ieder geval wel. Hè? Dus 60%. Dan moet er nog in 8 jaar. Hè? Dan moet er net zoveel in 8 jaar gebeuren als er de afgelopen 30 jaar zo'n beetje gebeurd is. En dat is wel wat waar ik me zorgen over maak. Natuurlijk, ik word als ondernemer ieder jaar ook afgerekend. Of kunnen we het overleven als bedrijf? En als politicus zie ik wel dat er zijn afgelopen jaren wel heel vaak grote statements gemaakt. Ik was een keer bij een klimaattop in Kopenhagen. Dat kan ik me nog goed herinneren. Dat is 1 jaar of 12 geleden volgens mij. Nou, dat was ongelooflijk waar toen de doelen stonden. Maar er is gewoon helemaal geen zak van terechtgekomen. En dat is wel waar Rob Jetten nu wel echt mee aan de slag mag. Dus wat mij betreft de plannen en de basis en de doelen, daar heb ik niet zoveel op aan te passen. Ja. Maar ik wil hem vooral over 4 jaar nog een keer spreken. En dan echt kijken, heb je nou het resultaat geboekt? En zijn die panden vergroend? En we weten dat het hele taaie materie is natuurlijk. Hè? Want het komt heel dicht in de leefomgeving van mensen. Ja, en als jij niet wil investeren, ja, hoe krijgen we dan mensen toch zover? Ik ga even naar Marjan Minnesma, want Eimert zegt, ik zag daar geen zak van terechtkomen en ik zie hem ook wat voorbehouden, hoor ik hem maken, als het gaat om de komende plannen. Hoe kijkt u daarnaar? U won natuurlijk een rechtszaak tegen het kabinet, notabene, als het gaat om CO2-reductie. Ja, in 2015. En vervolgens zijn ze daar niet mee aan de slag gegaan. Dus ik sluit me bij de vorige spreker aan dat de overheid wel goed is in doelen, maar niet goed in het halen daarvan. Ik vind wel dat ze er nu een hele grote schep bovenop hebben gedaan. We hebben nog nooit 35 miljard voor klimaat uitgetrokken. Gigantisch, hè? Ja, dat is gigantisch. Dus daar moeten we ook gewoon niet heel zuinig over doen. De doelen zijn opgeschoven van 49 naar 55 tot 60%. Dat is voor de politiek een grote stap. Het is niet wat we hebben beloofd in Glasgow, want dan had het 65% moeten zijn. Maar ik ben ook vooral geïnteresseerd in hoe het nu uitgevoerd wordt. Er wordt 35 miljoen neergelegd, waarvan 22 miljard naar de industrie gaat. En dat moet nog bijna helemaal uitgewerkt worden. Dus ik zou hopen dat Rob Jetten met alle grote uitstoters gaat zitten en gewoon heel concreet maakt van wat doe je voor welke datum, hoeveel bespaar je dan. En je krijgt het geld alleen definitief als je dat ook hebt gehaald. Misschien luistert u wel. En heeft u een advies voor hem als het gaat om dat bedrijfsleven, die grote industrie waar veel naartoe gaat? Wat zou u graag zien? Nou ja, stap 1 is bedenken, wat willen we hier in Nederland houden? Want kijk, als we allemaal elektrisch gaan rijden, dan hebben we niet al die raffinaderijen nodig. Dan kan de helft dicht. Dus daar zou ik dan ook niet heel veel moeite in gaan stoppen. En wat we wel willen houden, daar moeten we gaan kijken. Wat kun je in 10 jaar doen? En wat mij betreft, en ik heb met iedereen ook gesproken, kan in 10 jaar eigenlijk alles naar bijna nul uitstoot. En daar hebben ze wel steun voor nodig. Want als ze dat op eigen houtje doen, dan worden ze duurder dan een concurrent, vallen ze om. Mm-hmm. Dat willen we niet, want we willen die bouwen. Nou, dan moet je kijken, wat moet je erbij zetten om het mogelijk te maken. Dus wij hoeven echt niet al dat geld te betalen, want ze hebben ook zelf gewoon veel geld om te investeren. Maar geeft u eens een voorbeeld? Een stukje. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de chemie of de staal. Je kunt staal maken zonder uitstoot, bijvoorbeeld met waterstof. Er zijn verschillende routes. Je kunt chemie ook voor een deel elektrificeren en voor een deel waterstof gaan gebruiken. En daar moeten dus heel veel extra windmolens voor bijkomen die waterstof gaan maken op een groene manier. Nou, dus de overheid moet zorgen voor die extra windmolens, moet zorgen voor die waterstofinfrastructuur. Daar hebben ze ook geld nu voor vrijgemaakt, ook op Prinsjesdag. En die moeten dus zorgen dat ze over 10 jaar klaar zijn, zodat die industrie die nu gaat investeren dan ook gewoon kan aantakken en aan de slag kan. Het kabinet wil ook inzetten op kernenergie. 5 miljard wordt daarvoor uitgetrokken. Ook al gaat dat niet lukken voor 2030. Maar het idee is om er 2 centrales bij te plaatsen. 2 kerncentrales. Ziet u dat positief tegemoet? Ik vind dat voor Nederland heel onverstandig. Want we weten in de hele wereld dat het dan minstens tot 2035 zal duren voor ze klaar zijn. Tegen die tijd is de kernenergie echt vele malen duurder dan zon en wind. We gaan in de tussentijd nog heel veel wind bijplaatsen en zonnepanelen bijplaatsen. Dus als op dat moment kernenergie 2-3 keer duurder is, dan hoef ik die atoomstroom niet. Dan wil ik liever die goedkopere zon en wind. Dus wat u betreft dat geld in de sloot gooien nu, die 5 miljard? Van de 35 extreem veel. Die had ik liever aan de burgers besteed om te zorgen dat dat ze hun huis gewoon energie-neutraal kunnen maken. Want 30% van alle uitstoot komt van gebouwen. En daar zou ik het in stoppen. Dan doe je ook wat voor de burgers. Ja. En kernenergie is gewoon voor de rechtse politici van het CDA en de VVD... denk ik dat D66 toch iets moest doen. En dat het dan maar dat is geworden. Nou, vind ik jammer. Politieke deal geweest. U zegt het al, ik had het liever aan de burgers besteed... die dan hun huizen isoleren. Dan begint Eimert Muilwijk hier al te glimmen in de studio. Staat de telefoon al roodgloeiend met mensen die dat willen? Ja, zeker. En dat komt met name door die energieprijs op dit moment. Dus dat komt nog niet door een regeerakkoord. Dus ik fantastisch dat de politiek moet ook haar